Thank you. Thank you. Ih minang udah basimku kagadih jauh udah balabu indak manenggang denainan rapu semua hidup indak terlupakan. Indah tak tahan. Pelaminan hanya

Thank you. Pilih.